Vi får lidt eller nogen sol i dag, men der kommer også byer flere steder, nogle steder endda med torden. Svag til jævn vind mellem sydvest og sydøst og mellem 20 og 23 grader. Der er flere nyheder kl. 12. Nu er der Ejdin og Fædregruppen. Velkommen til Ejdin og Fædregruppens dagbog over ugen, der er gået. Et af de emner, der har fyldt mest i Fædregruppen i løbet af ugen, er folkeskolen. Og den holder vi fast i. Vi har kogt 4 timers radio fra onsdagens og torsdagens udsendelse ned til en time, hvor vi starter med et portræt af den danske folkeskole og den danske folkeskoleelev anno 2012. Vi slutter med, at jeg tager stilling til, om min søn skal i den lokale folkeskole på Nørrebro eller ej. Jeg bor i et område af Nørrebro, der hører under Blågårdsgade Skoles skoledistrikt. En skole, der har svært ved at fylde klasselokalerne op, og som mange lokale forældre fravælger. Københavns Kommune har lagt op til at ændre skoledistrikterne, så flere børn kommer til at høre under Blågårdsgade Skole og Rådmandsgade Skole på Nørrebro. Skoler, der har fået ry som sorte skoler, med henvisning til de mange brune børn på skolerne. Reaktionerne fra forældrene er ikke udeblevet. Jeg læser lige op fra en mor, der skriver om sine bekymringer på nettet. I og med, at jeg og min familie aktivt har valgt at bo på Nørrebro og løbende forsvarer dette over for børnefamilier i forstederne og aktivt har valgt at satse på folkeskolen, går vi i sagens natur ind for mangfoldighed og sameksistens. Men der må være grænser for, hvad man skal ofre sine børn for, og grænsen, den går her. Det var en mor, som får lov til at uddybe sine bekymringer senere i timen, når vi får hende ind i studiet. Vi starter et andet sted. Her skal vi høre en diskussion fra onsdagens portræt af den danske folkeskole anno 2012. Den blot 16-årige skoleelev Vera Rosenbæk giver de to andre paneldeltagere kamp til deres gråmelerede hår. De to andre i studiet er hovedbestyrelsesmedlem i Danmarks Lærerforening, Niels Christian Sauer. Han har 34 års erfaring som skolelærer. Den anden er professor i specialpædagogik, Niels Egelund. Først og fremmest vil jeg sige, at elever i dag er langt mere individuelle og meget mere forskellige. Meget mere sådan jeg-stærke, frimodige, på godt og ondt, end de var. Da jeg begyndte som lærer i 75, der er umiddelbart, vil jeg sige, heller ikke den samme sociale spredning imellem eleverne. Til gengæld er der en etnisk-kulturel spredning, som vi slet ikke kendte til dengang. Så det er blevet meget mere spraglet, på mange måder mere underholdende, og dermed også mere anstrengende at arbejde i den danske folkeskole, og eleverne er nok generelt mere glade for deres skoleliv, og mere tilbøjelige til at tro på, at de kan selv, hvad de så ikke altid kan. Men det er en anden historie. Så vi har altså nogle folkeskoleelever, som bærer præg af, at Danmark er blevet multietnisk, at vi har fået et mere individualistisk samfund, men vi har også nogle gladere skoleelever end for 34 år siden. Det synes jeg godt, man kan sige, selvom det er umuligt at dokumentere. Men den der lidt fortrygte elev, som var bange for læreren, at findes jo ikke rigtig mere, man så skal huske på. Dengang, der kunne man jo stadigvæk høre lyden af den sidste lusing svirp i luften, ikke? Det var ikke mange år siden spanskrådet var blevet forbudt. Det lyder jo helt vildt i dag, ja, men sådan er det altså. Og mange af eleverne kom jo i skole med den frygt for skolen siden i kroppen, som de havde for deres forældre, der jo øvrigt ikke havde nogen adgang. De stansede jo altid ved skoleporten. Så læreren var jo meget mere en autoritet, det var ham, der ejede skolen dengang. Sådan er det mildt sagt ikke mere. Også velkommen til dig, Niels Egelund. Du er professor i specialpædagogik, og så er du direktør for Center for Strategisk Uddannelsesforskning ved Aarhus Universitet.